У эфіры радыё «Свабода» у Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Іспаніі выступіў за скасаванне санкцый еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Соу Мінск». Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Менску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Паводле даследаванняў сацыёлагаў лабараторыі «Новак», толькі 2% беларусаў лічаць, што усесветны фінансава-эканамічны крызіс не закрануў Беларусь. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У студыі навін Ольга Караткевіч, вітаю вас. Пакістанскія службы бяспекі кажуць, што яны ўсталявалі кантроль над будынкам паліцэйскай акадэміі, якая была атакаваная раней сёння групай узброеных людзей. Сілы бяспекі ўзялі ў аблогу будынак, перастрэльваючыся з невядомымі нападнікамі на працягу каля 8 гадзін. Сёння узброеныя баявымі вінтоўкамі і ручнымі гранатамі людзі атакавалі паліцэйскую падрыхтоўчую акадэмію, што знаходзіцца каля ўсходняга пакістанскага гораду Лагор. Паводле супрацоўнікаў паліцыі, паведамленняў мэдыяў, у часе штурму былі забітыя 20 паліцэйскіх прызыўнікоў і некалькі дзясяткаў параненыя. Паводле паліцыі, як мінімум 4 баевікі забітыя, сілы бяспекі Пакістану, як паведамляецца, захапілі найменей 3 нападнікаў. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама заявіў, што ЗША будуць пераследаваць лідараў Аль-Каіды на тэрыторыі Пакістану пасля кансультацыі з пакістанскім урадам. У інтэрв'ю амерыканскай тэлевізійнай праграме «Тварам да нацыі» Абама сказаў, што нягледзячы на гэта, ЗША паважаюць суверэнітэт Пакістану і не маюць намеру разгортваць баявыя аддзелы на тэрыторыі краіны. Абама дадаў, што ЗША павінны патрабаваць ад уладаў Пакістану нашмат больш адказнасці ў іх захадах супраць Аль-Каіды і Талібану ў рэгіёнах, што мяжуюць з Афганістанам. Цяперашні прэм'ер Чарнагорыі Міла Джуканавіч заявіў, што кіраваная ім кааліцыя «Еўрапейская Чарнагорыя» перамагла на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Выбары прайшлі ў нядзелю. Незалежная маніторынгавая група кажа, што праеўрапейская кааліцыя Джукановіча можа атрымаць каля 51% галасоў, даючы 49 месцаў у парламенце, дзе 81 дэпутацкае крэсла. Прэзідэнт Судана Амал Аль-Башыр заклікаў лідараў арабскіх краін прыняць выразную рэзалюцыю з падтрымкай яго ў канфрантацыі з міжнародным крымінальным судом. Аль-Башыр вышукваецца міжнародным крымінальным судом з прычыны вінавачвання ў ваенных злачынствах у Дарфуры. Башыр у адказ абвясціў пра выдаленне гуманітарных арганізацый з рэгіёну. Выступаючы сёння ў Катары на саміце Лігі арабскіх дзяржаў, Аль-Башыр сказаў: «Двайныя стандарты могуць выклікаць тэрарызм». Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прыкладна праз паўгадзіны. Нагадаю, што перадача «Беларускай свабоды» ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода» у Менску 18 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Іспаніі выступіў за скасаванне санкцый еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Соу Мінск». Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Менску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Паводле даследаванняў сацыёлагаў лабараторыі «Новак», толькі 2% беларусаў лічаць, што усесветны фінансава-эканамічны крызіс не закрануў Беларусь. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У студыі навін Ольга Караткевіч, вітаю сёння ў сеці. Пакістанскія службы бяспекі кажуць, што яны ўстанавілі кантроль над будынкам паліцэйскай акадэміі, якая была атакаваная раней сёння групай узброеных людзей. Сілы бяспекі ўзялі ў аблогу будынак, перастрэльваючыся з невядомымі нападнікамі на працягу каля 8 гадзін. Сёння узброенымі баявымі вінтоўкамі і ручнымі гранатамі людзі атакавалі паліцэйскую падрыхтоўчую акадэмію, што знаходзіцца каля ўсходняга пакістанскага гораду Лахор. Паводле супрацоўнікаў паліцыі, паведамленняў мэдыяў, у часе штурму былі забітыя 20 паліцэйскіх прызыўнікоў і некалькі дзясяткаў параненыя. Паводле паліцыі, як мінімум 4 баевікі забітыя. Сілы бяспекі Пакістану, як паведамляецца, захапілі найменей 3 нападнікаў. Пасля кансультацыі з пакістанскім урадам амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сказаў, што ЗША будуць пераследаваць лідараў Аль-Каіды на тэрыторыі Пакістану. У інтэрв'ю амерыканскай тэлевізійнай праграме «Тварам да нацыі» Абама сказаў, што, нягледзячы на гэта, ЗША паважаюць суверэнітэт Пакістану і не маюць намеру разгортваць баявыя аддзелы на тэрыторыі краіны. Абама дадаў, што ЗША павінны ўскладаць нашмат больш адказнасці на ўлады Пакістану у іх захадах супраць Аль-Каіды і Талібану ў рэгіёнах, што мяжуюць з Афганістанам. Кіраўнік амерыканскага вытворцы аўтамабіляў General Motors Рык Вайнегар пайшоў у адстаўку на фоне крокаў ураду ЗША захаваць аўтамабільную індустрыю краіны. Гэты крок зроблены напярэдадні чаканай заявы прэзідэнта Барака Абамы аб захадах для рэарганізацыі амерыканскай аўтамабільнай прамысловасці. Продаж аўтамабіляў упаў больш як на 30% у часе рэцэсіі. Кампанія General Motors, якая страціла больш як 82 мільярды з 2005 году, выжывала ад пачатку гэтага году, дзякуючы 13,5 мільярдаў тэрміновага крэдыту ад ураду краіны. Цяперашні прэм'ер Чарнагорыі Міла Джуканавіч заявіў, што кіраваная ім кааліцыя «Еўрапейская Чарнагорыя» перамагла на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Выбары прайшлі ў нядзелю. Выслухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт усходняга партнерства 7 траўня. Міністр замежных справаў Гішпаніі выступае за скасаванне санкцыяў еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр, журналіст і грамадскі дзеяч Алег Белавусаў. Пра гэта да іншае ў гэтай паўгадзіне эфіру. А зараз апошняя інфармацыя, звязаная са звальненнем Марыяны Груздзіловіч. Настаўніцу, звольненную за заўвагу вучаніцы на конт дня волі, запрасілі сёння на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск». Нагадаю, што падставай да звальнення стала нязгода выкладчыцы з навучэнкай, якая заявіла, у дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі. Настаўніца адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Аднак загадам кіраўніцтва цэнтру настаўніца была звольненая на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. Блізу сотні водгукаў на звальненне Марыяны Груздзіловіч з'явіліся на інтэрнэт-старонцы Радыё Свабода. Агляд іх вы пачуеце крыху пазней. А зараз апошняя інфармацыя ад самой Марыяны Груздзіловіч пра вынікі сустрэчы з кіраўніцтвам цэнтру «Сол Мінск». Сегодня утром, когда раздался звонок, и я услышала голос директора компании, который приглашал меня к 17:00 и сказал, что она готова отменить приказ об увольнении и восстановить на работе, я даже обрадовалась. Как моей целью что-то плохое нанести компании не было и нет мыслей, потому что не я, так сказать, была инициатором всего этого. Я пришла к 17:00, встреча была при директоре и заместителях, и они стали меня так, сказать, очень убедительно просить написать в письменном виде объяснительно, что произошло в тот день на уроке, а также почему я там перенесла одно занятие, которое собиралось отработать 26 марта. Директор сказала, я готова приостановить приказ, но сначала напишите. Но у меня возникает вопрос, в качестве кого я сейчас должна писать объяснительно? Я не работник этой компании, я уволена и нет приказа об моем восстановлении, поэтому я отказалась писать. Я сказала, что я не готова, я должна подумать, потому что в каком качестве я буду писать эту объяснительную. Я попросила показать мне то письмо, потому что директор сказал, что оно у нее есть. С одной стороны, вот жалоба родителей. Я попросила, покажите мне, на каком основании должна писать объяснительную. Но мне не было показано, и сказали, что ну все, тогда раз вы отказываетесь. Я говорю, да, я отказываюсь писать. На ситуацию со звольнением Марыяны Груздзіловіч отгукаются и слухачи «Свободы». На мой погляд, не наставницу Груздзіловіч треба було з праці звольняти, а директора той установи, де вона працювала. Бо вельми дрена едукована і вихована оказалася вучаніця, яка не ведає історії своєї країни, і по-хамську обзиває культурну еліту тупими уродами. Хіба вирости з такого чоловіка громадянин Білорусі? Саме ж головна задача любої школи – виховати справжнього громадянина країни. Наш телефон аўтаадказнік у Мінску 266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Міністры замежных справаў Еўразвязу на нефармальнай сустрэчы папярэдня вырашылі запрасіць прадстаўнікоў Беларусі на саміт інаўгурацыі еўрапейскага партнёрства, які адбудзецца 7 траўня. Аднак яны далі зразумець, што замест Александра Лукашэнкі ў Празе чакаюць іншага чыноўніка. Афіцыйнае рашэнне ў гэтым пытанні пакуль не агучана. Як каментуюць сітуацыю ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. У беларускім міністэрстве замежных справ пакуль адмаўляюцца ад каментароў, спасылаючыся на адсутнасць дакументаў. Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, прадстаўнік Беларусі абавязкова павінен браць удзел у саміце, інакш гэта значна зменшыць інтэнсіўнасць дачыненняў. Каментуючы магчымасць удзелу замест Александра Лукашэнкі іншага чыноўніка, спадар Мілінкевіч адзначыў: "Гэтая рэкамендацыя звязана з тым, што дэмакратычныя працэсы на Беларусі не ідуць так хутка, як хацелася б еўраструктурам, і ёсць мноства пытанняў па правам чалавека і па медыям, і я думаю, што такая рэкамендацыя адпавядае рэчаіснасці, што наш удзел там і ўзровень удзелу, і інтэнсіўнасць удзелу будзе залежаць ад дэмакратызацыі ўвесь час". Старшыня Беларускай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць, што запрашэнне Лукашэнкі на саміт будзе палітычнай памылкай і паразай Еўропы. Яно дэзарыентуе прыхільнікаў пераменаў у Беларусі, якія зважаюць на еўрапейскія каштоўнасці і стандарты. Адносна магчымасці публічнага выкрыцця беларускага лідара на саміце, спадар Лябецька адзначыў: "Практыка сведчыць, што Салана і ўсе астатнія настолькі далікатныя палітыкі, калі яны будуць крытыкаваць Лукашэнку, то яму будзе казацца, што гэта яго хваляць. Ён не разумее мову дыпламатаў, намёка. Яму трэба гаварыць вельмі моцна і адкрыта, называць рэчы сваімі імёнамі. Еўрапейская бюракратыя, еўрапейская дыпламатыя не здольна сказаць тымі словамі, падабраць тыя словы, якія будуць абсалютна зразумелыя Лукашэнка. Да таго ж, маральны аспект, мы не можам падпісацца пад такім фарматам". Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адзначыў, што ведаў пра такі варыянт рашэння і лічыць яго не найгоршым, бо Лукашэнку запрашаюць не наўпрост, а з пэўнымі абмежаваннямі. "Зараз фактычна Лукашэнка нічым сябе абавязаным не будзе адчуваць. До гэтага дня ніякіх змен рабіць ён ні ў чым не будзе, бо юрыдычна запрашэнне адбылося. І таму чакаць, скажам, зараз зменаў там у заканадаўстве ці вызвалення палітвязняў, падаю, што будзе складана. У гэтым адмоўны бок такога". Гэта быў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Ці варта запрашаць прэзідэнта Александра Лукашэнку на саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў Празе? Вы за ці супраць? На гэтае пытанне адказалі гарадзенскія мінакі, з імі гутарыў Сергей Астраўцоў. Я думаю, что запрашать Лукашенко не варто, потому что он, я сказал, один из видных политиков Европы, апошний диктатор Европы. А на таким саммите, довольно серьезным, его быть не повинно. "А по какому вопросу? Добрососедских отношений можно, не исключаю". "Можно его запросить?" "Да". "Я думаю, абсолютно ему там нечего делать". "Потлумачься". "Зачем?" "Но если бы с этого визита был бы какой-нибудь толк практический, тогда надо было бы ему туда поехать. Надо было бы. А если это будет чисто формально, вот соберутся так, поговорят ни о чем, ну тогда и ничего и не надо ехать тогда. Тем более авторитет-то у него авторитет есть в этих краинах или нет? Вряд ли". "Не, думаю, приглашать можно, потому что надо в Евросоюз вступать по-любому. Чтобы налаживать связи с Евросоюзом, по крайней мере, это действительно надо. Не только с Россией, чтобы была экономика направлена, многостороннее направление было". Это было пытанне на вуліцах горадні. А зараз пра адну з наших вечаровых перадачаў. Чаму ўлады ўстрымаліся ад ужывання сілы падчас акцыі на дзень волі? Наколькі ўдалай была гэтая акцыя? Ці адлюстраваўся ў яе хадзе эканамічны крызіс, які зараз перажывае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Юрый Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Міністр замежных справаў Іспаніі Мігель Маратіна сёння знаходзіўся з візітам у Менску і правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Спадар Маратінас без дадатковых умоваў і агаворак выступіў за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы, паведамляе Валер Каліноўскі. Кіраўнік гішпанскага МЗС прыбыў у Менск упершыню з часу атрымання Беларусію незалежнасці. Мігель Марацінес зазначыў, што ён прыехаў у Менск у трох капелюшах, як прадстаўнік сваёй краіны, Рады Еўропы і Еўразвязу. Справа ў тым, што Іспанія цяпер узначальвае камітэт міністраў Рады Еўропы, а з 1 студзеня 2010 году стане старшынём Еўразвязу. Пасля перамовы з Сергеем Мартынавым спадар Марацінес прызнаў, што ягоная краіна падчас нядаўніх дэбатаў у Брусэлі выступала за далучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу. А ў часе свайго старшынства ў гэтай арганізацыі Іспанія хацела б падпісаць першую базавую дамову, якая б вызначала дачыненні Беларусі да еўрапейскага звязу. Мы хочам распачаць нашае старшынёўства поўнай нармалізацыяй паміж Беларусцю і Еўразвязам. Дзеля гэтага трэба рашуча пакласці канец гэтаму перыяду санкцыяў і абмежаванняў. Я лічу, што гэта рэцэпты мінулага. Іспанія заўсёды верыць, і іспанская дыпламатыя у дыялог, у супрацоўніцтва, у манеру працаваць разам, а не ў ізаляцыю і санкцыі. Гэта ніколі не прыносіла плёну. Мігель Марацінес таксама зазначыў, што Іспанія, як дзейны старшыня Рады Еўропы, выступае за збліжэнне Беларусі з гэтай арганізацыяй. Спадар Марацінес выказаўся ў падтрымку вяртання Беларусі статусу спецыяльна запрошанага ў ПАРЭ, які быў замарожаны ў 97 годзе пасля роспуску Верховнага Савету. І выказаў спадзеў, што ў бліжэйшай будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. Александр Лукашенко, прымаючы гостя з Мадрыду, таксама выступіў за больш цесныя дачыненні Беларусі і Еўразвязу. Находясь в центре Европы, мы хотели бы самых добрых отношений с нашими соседями, с Европейским Союзом. Мотивация очень сильная. Мы половину товарооборота имеем сегодня с Европейским Союзом. Половина товарооборота у нас лежит на Востоке. Вот и вся мотивация. Это вопрос жизни нашего государства. И согласитесь, тоже очень важно жить в 21 веке и смотреть друг на друга через забор, наверное, тоже перспектива не весьма приличная. Это был керовник Беларуси Александр Лукашенко. Где нема свободных громадян, там поступова чезни и экономика. Так мяркуе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлаў Гавал. Першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, потым Чэхіі, адзін з заснавальнікаў руху «Харта-77», пісьменнік і філёзаф, сябра дэмакратычнай Беларусі. Сёння Вацлаў Гавал прапануе свой погляд на тое, што першаснае быццё ці свядомасць. Негры то пусобі доймам таковаго. Часам гэта ўспрымаецца як некае пасвядомае прыняцце марксісцкіх догмаў. Адна з тых догмаў існуе матэрыяльная база, а на ёй закладаецца нейкая надбудова. Гэта закон і права, грамадзянскія свабоды, чалавечая годнасць і гэтак далей. Іншымі словамі, быццё вызначае свядомасць. Абчанская свабоды, людская дастойнасць. Часам мне здаецца, што і дэмакратычныя краіны асвоілі гэтую ідэю, таму што ў розных дакументах, якія я чытаю, заўсёды спачатку размова пра эканоміку, энергетыку, потым пра сельскую гаспадарку, а дзесьці на канцы, як такі хвосцік, згадка аб правах чалавека ці культуры. Такім чынам спачатку гавораць пра базу, а потым пра, так бы мовіць, надбудову. Ано заісте быць прадхазі вядомі, але зараз. Так, вядома, быццё вызначае свядомасць, але адначасова свядомасць вызначае быццё. Гэта такая асіметрычная люстраная сітуацыя. Дам прыклад таго, як свядомасць папярэднічае быццю. Напрыклад, камунізм патрэбна было спачатку прыдумаць, каб потым яго пачалі будаваць. Жэ камунізм, напрыклад, мусіў быць найперш вымышлен, аби мог быць ускутачнёваны. Карацей, мяркую, што мір на свеце магчымы толькі тады, калі людзі будуць гаварыць праўду, і калі будуць гаварыць праўду і ў тых пытаннях, якія ім здаюцца той надбудовай. Але гэта другаснасць уяўная. Там, дзе няма свабодных грамадзянаў, там паступова чэзне і эканоміка. Найсоў свабодні абчане, там паслезе хсадне і то гаспадарстві. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлаў Гавал. У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Гішпані Мігель Марацінас у часе візіту ў Мінск выступіў за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру СОЛ Мінск. Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Мінску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. 1 красавіка яе прадставяць на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Пытанне аб прызнанні Абхазіі паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Працягваем праграму. Як вы чулі, у Мінску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод іншага прагучалі вынікі даследавання сацыялагічнай лабараторыі «Новак», згодна з якімі толькі 2% беларусаў лічаць, што усесветны фінансава-эканамічны крызіс не закрануў Беларусь. На форуме прысутнічаў і наш мінскі карэспандэнт Владзімір Глот. Больш за 100 чалавек сабраліся на абмеркаванне антыкрызіснай платформы аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яе прадставілі прафесар Станіслаў Богданкевіч і эканаміст Яраслаў Раманчук. У дыскусіі ўдзельнічалі Леанід Заіка, Мікалай Петрушэнка, Аляксандр Валчанін, Віктар Гарбачоў, Валерый Ухналёў, Сергей Нікалюк ды іншыя. Гэты дакумент Станіслаў Богданкевіч збіраецца 1 красавіка прадставіць на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей. Спадарыня Ефімова адзначыла, лабараторыя пачала свае даследаванне ў лістападзе мінулага году. І таму сёння ўжо можна казаць пра пэўную дынаміку змены грамадскай думкі. Калі ў лістападзе 9% беларусаў лічылі, што крызіс абмінуў краіну, то ў лютым колькасць аптымістаў скарацілася да 2%. Што прымушае людзей казаць пра крызіс? Сацыёлог Яфімова тлумачыць. У Беларусі столкнулись з двума асноўнымі последствиями. У Беларусі людзі сутыкнуліся з двума асноўнымі наступствамі крызісу. Ростам цэн на прадукты і паслугі 87,7% адзначылі менавіта гэта. І другі момант – зменшэнне даходаў у сем'ях 40%. Таксама людзі кажуць, што вымушаныя адмаўляць сабе ў некаторых таварах і паслугах. Яны сутыкнуліся са зменшэннем заробкаў і пенсіяў. 7% сутыкнуліся са звальненнем з працы. 12% са скарачэннем працоўнага дня і адпраўкай у неаплачаны адпачынак. І з уходам неаплачываемы отпуск. Прадстаўніца лабараторыі «Новак» паведаміла пра вынікі параўнальнага аналізу стаўлення да крызісу у Беларусі, Украіне і Расіі. Если говорить в целом, вот... Калі казаць, чым адрозніваецца грамадская думка альбо крызісная свядомасць жыхароў гэтых трох краін, то найбольш негатыўныя ацэнкі, найбольш трывожныя чаканні ва Украіне. У Расіі назіраецца пэўная адаптацыя да крызісу і спробы выпрацаваць асабістую стратэгію ў сітуацыі крызісу. Для Беларусі характэрная нявызначанасць. На шмат якія пытанні ў анкеце беларусы адказвалі «не ведаю», цяжка сказаць. Беларусы отвечалі «не знаю», «затрудняюсь ответить». Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька так тлумачыць неабходнасць правядзення антыкрызіснага форуму. По великому рахунку, змены у Беларуси начинаются и будут отбываться с Минска, а не с Брюсселя, Вашингтона и Москвы. И миновито разумение этого привело нас до необходимости выделить тему кризиса, антикризисных денег и мер, как головную и приоритетную на сегодняшнем этапе. Мы заходим с того, что у Беларусь не приедет бригада будовников светлого будущего, ни из Литвы, ни из Чехии, ни из какой-нибудь иншей краины. Это наша зона отказности. И сегодня наша задача дать отказы на те питания, которые больше за все хвалюют людей. Гэтак мяркуе сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Мінску ад цяжкай хваробы памёр Алег Белавусаў. Вядомы рэжысэр анімацыйнага і дакументальнага кіно, аўтар сцэнароў і кніг, тэлежурналіст і публіцыст. Грамадскі дзеяч, які стаяў ля вытокаў мартыралёгу Беларусі і Беларускага народнага фронту. Пра Алега Белавусава Алег Груздзіловіч. Алег Белавусаў пайшоў з жыцця на 64-м годзе. Жыццёвы шлях вядомага рэжысэра і літаратара спыніла цяжкая хвароба. Яшчэ нядаўна Алег Белавусаў, прадбачыўшы, што яму засталося няшмат часу, званіў некаторым сябрам, каб развітацца. Зараз людзі, якія ведалі рэжысэра, згадваюць пра яго як пра выдатнага майстра, чалавека з выразнай грамадзянскай пазіцыяй, які не скараўся перад цяжкасцямі. У 1990-х годах Алег Белавусаў узначальваў студыю анімацыйнага кіно АБЦ. Юрый Хашчавацкі мяркуе, што для развіцця беларускага анімацыйнага кіно Алег Белавусаў зрабіў велізарную справу, гэтак і неацэненую дзяржавай. Кроме того, што он был дворец, он еще был прекрасный организатор творческого процесса. Он выписывал мультипликационный цех весь практически. Это очень много. Он сумел одним из первых наладить связи с западными продюсерами, с западными заказчиками на мультфильмы. Им уже негде было работать, и мы тогда дали им возможность работать у нас. И вот тогда я видел, шла огромная работа с англичанами. Они делали для англичан вот все эти проработки, мультфильмы. А вообще-то он этим занимался прямо с начала 90-х годов. Паводле адукацыі Алег Белавусаў журналіст і ніколі не губляў сувязяў з гэтай прафесіяй. У 1990-х годах ён вёў перадачу на 8 тэлеканале. Перадача называлася «У бары у Алега», а гасцямі яе былі вядомыя беларускія мастакі, паэты і музыкі. На радыёрацыі Алег Белавусаў вёў аўтарскую праграму, у якой распавядаў пра свой родны Менск. Гэтай тэме, роднаму гораду, ён прысвяціў выдатна напісаную кнігу, згадвае рэжысэр Леанід Міндлін. Гэта Міндлін рэкамендаваў кандыдатуру Алега Белавусава ў раду Беларускай асацыяцыі журналістаў. Ён, дарэчы, напісаў кнігу вельмі цікавую, «Мой Мінск», ён жа каранны мінчанін. Мне было вельмі цікава, таму што я мінчанін. Я узнаваў свой горад, сваю маладосць, сваё дзяцінства, сваё юнацтва па гэтай кнізе. Ён нарадзіўся там, дзе вуліца Маскоўская, абрыцаўся Маскоўская. Добра пісаў эту чыгуначную баню, гэту славутую, якая была ў Мінску, куда ўсе ездзілі, у парылку. Праспект, усе гэтыя там, праспект, каня 60-х, там, 70-х. Беларусь фільм, он запрацаваў і з Лук'янчыкавым, ну, са всімі этими рэжысёрамі, якія прыехалі з Аудіка тогда. У лістападзе 1988 году Алег Белавусаў быў намеснікам старшыні Саюзу кінематаграфістаў Беларусі. У той час Саюз знаходзіўся ў доме кіно, цяперашнім чырвоным касцёле. Зенон Пазняк згадвае, што якраз дзякуючы дапамозе Алега Белавусава ў доме кіно прайшло славутае паседжанне мартыралёгу, на якім абвясцілі пра стварэнне Беларускага народнага фронту. І пасля гэтага Алег Белавусаў шмат зрабіў на карысць беларускай справы, дэмакратызацыі і развіцця культуры ў Беларусі. Самыя добрыя словы магу сказаць пра Алега Белавусава. Нейкі час, калі стваралі мартыралогію фронт, мы былі з ім вельмі блізкія, пастаянна, амаль кожны дзень у кантакце. Выбарчай кампаніі ўдзельнічалі ў першых, калі толькі ўтварыўся фронт. На жаль, добрыя людзі часта адыходзяць вельмі рана і несвоечасова. Але мяркую, што нават тое, што Алег паспеў закласці, зрабіць, гэта застанецца. Яго ўклад і ў стварэнні мартыралога і фронта, ён застаўся. Засталася яго думка, яго, як кажуць, плячо. Ён падстаўляў гэта вот з тых людзей, якія тварылі, дапамагалі твараць новую незалежную Беларусь. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях радыё «Свабода». А зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі распрацавалі праграму дзеянняў па пераадоленні крызісу. На тэму крызісу і наступныя тэлефанаванні. У нас в Республике Беларусь кризис наследственный. При советском кризисе жили мои родители, жила и я, ныне пенсионерка. Теперь у нас свой белорусский кризис. Хваленая белорусская модель экономики развалилась. И все это потому, что правительство создало условия для приватизации, взятничества и воровства всем чиновникам. Неправильная политика правительства и вызвала наш белорусский родной кризис. И от наступающего всемирного кризиса наше правительство никак не защищает свой народ. Валентина, Бобруйск. Кризис на Беларуси порушать, треба больше и больше рынок расширять. Треба приватизация земли, вытворчості, а йдемо на пранку, все больше и больше податки плати. У людей нема охоты до продуктивной работы. Валерий Борисова, слухай. Думать о том, что кризис меня не коснется, что моя хата с краю, уже не приходится. Должны все члены общества, и молодые, и старые, понять, что политика и экономика тесно связаны. Сейчас, как никогда, нужно объединять... У Менску 20.30 у эфиры Радио Свобода у студии Ольга Короткевич. Выпуск новину. И пошнем поведомлениями из Беларуси. Министр замежных справ Испании у часе визита у Менск выступил за скасование санкций Евразвязу супраць кіраўніцтва Беларуси и за яе долучение до Рады Европы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт усходняга партнерства 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Феррера-Вальднер. Настаўніцу Марыяну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы на конт Дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск». Звальненне выкладчыцы выклікала шырокі розгалас у беларускім сеціве. Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Сустаршыня аргкамітэту партыі лічыць, што ўлады напалоханыя колькасцю ахвотных стаць сябрамі партыі. У Менску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сіл. 1 красавіка яе прадставяць на пасяджэнні грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Паводле даследаванняў сацыёлагаў лабараторыі Новак, толькі 2% беларусаў лічаць, што ўсясветны фінансава-эканамічны крызіс не закрануў Беларусі. Пытанне аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асеты не ўключанае ў папярэдні праект парадку дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, якая адкрыецца 2 красавіка. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белаусаў. У эфіры Радыё Свабода і працягваем навіны. Міжнародныя паведамленні. Пакістанскія службы бяспекі кажуць, што яны ўсталявалі кантроль над будынкам паліцэйскай акадэміі, якая была атакаваная раней сёння групай узброеных людзей. Сілы бяспекі ўзялі ў аблогу будынак, перастрэльваючыся з невядомымі нападнікамі на працягу каля 8 гадзін. Паводле супрацоўнікаў паліцыі, паведамленню ў часе штурму ў горадзе Лагор былі забітыя 20 паліцэйскіх прызыўнікоў і дзясяткі параненыя. Паводле паліцыі, як мінімум 4 баевікі забітыя. Сілы бяспекі Пакістана, паведамляецца, захапілі найменей 3 нападнікаў. Назіральнікі Еўразвязу і АБСЕ асудзілі бомбавыя выбухі, якія забілі аднаго грузінскага паліцыянта і паранілі яшчэ 9 каля сепарацыйскага грузінскага рэгіёну Паўднёвай Асетыі. 2 выбухі адбыліся ў нядзелю каля вёскі Двані, якая знаходзіцца пад кантролем Грузіі. Сепаратысцкія прадстаўнікі Паўднёвай Асетыі адрынулі любы ўдзел у нападах. Назіральнікі Еўразвязу ў Грузіі асудзілі інцыдэнт як абсалютна непрымальнае парушэнне пагаднення аб спыненні агню. Еўрапейскія назіральнікі папярэдзілі, што такія інцыдэнты толькі павялічваюць напружанасць. Цяперашні прэм'ер Чарнагорыі Міла Джуканавіч заявіў, што кіраваная ім кааліцыя «Еўрапейская Чарнагорыя» перамагла на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Выбары прайшлі ў нядзелю. Незалежная маніторынгавая група кажа, што пра «Еўрапейская кааліцыя» Джукановича можа атрымаць каля 51% галасоў. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Праз некалькі хвілінаў праскі акцэнт. А зараз пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры заўтра. Быць беларусам за мяжой. Што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа»? Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі завтра. А зараз празький акцент. Чому влади устрималися від уживання сили під час акції на День волі? Наколькі удалай була гэтая акція? Ці адлюстроўваўся у яе хадзе эканамічны крызіс, які зараз переживає Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць палітолог Юры Чавусаў і шэф-рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Пасля недавніх заяваў Александра Лукашэнкі на конт апазіцыі, вашывая апазіцыя, пятая калёна, ворагі народу, можна было б меркаваць, што гэта старт новай хвалі рэпрэсіі ў супраць апазіцыі незалежнага грамадства. І ў прыватнасці, што сёлета сутыкненні падчас святкавання Дня волі будуць такімі ж жорсткімі, як летась. Гэтага не адбылося. Чаму? Ці таму, што апазіцыя зрабіла ўсё, каб прадухіліць сутыкненні, ці ўлада паводле нейкіх прычынаў і не збіралася ўжываць сілу, дэманстраваць так, ўжываць не. Андрэй Дынько, як вы лічыце? Думаю, калі б дэманстранты пайшлі ў цэнтр сталіцы, сіла была б ужытая і паўтарылася б сітуацыя мінулага года, калі людзі стараліся дайсці да плошчы перамогі, а ОМОН жорстка біў. В этом разе все дзейнічалі па сітуацыі. Я б сказаў, што апазіцыя элегантна перайграла ўладу ў гэтай складанай гульні. Яна з аднаго боку ўнікнула з нявагі. Улады ж спецыяльна пасылаюць беларусаў туды на Бангалор. Так? Савецкія святы святкуюцца ў палацы Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы, а беларускія святы вы святкуеце на балоце. Это ваша мінка. І ў той жа час яна прадэманстравала сябе. Свята было. Было ў такім фармаце, калі нейкае ўжыццё сілы было б немагчыма Лукашэнку абгрунтаваць замежнікаў. Вот Макей не змог бы абгрунтаваць нямецкаму паслу, чаму людзі, якія стаяць проста ў ланцуг, мусяць быць разагнаны. Юры Чавусаў, ці згодны вы з трактоўкай Андрэя Дынько? Падчас Дня Салідарнасці ў мінулым месяцы ўлада ўжывала сілу нават тады, калі людзі спакойна стаялі. Так вось ваш адказ. Гвалту не было, таму што апазіцыя паводзіла сябе такім чынам, што падставаў для гэтага не было. Ці справа ў тым, што ўлада вырашыла сілу не ўжываць? На маю думку, абодва гэтыя чыннікі мелі месца, то есть аднаго боку інтарэсы ўлады не ўжываць сілу ў тых сітуацыях, калі яна можа зашкодзіць якім знешнепалітычным інтарэсам. Ну і пісьменныя дзеянні арганізатараў гэтай акцыі, тут я пагаджуся з спадаром Дынько, арганізатарам даволі ўдала атрымалася праскочыць такое ігольнае вушка паміж Бангалор і Кастрычніцкай. Наконт гэтых жорсткіх заяваў Александра Лукашэнкі напярэдадні акцыі, прапагандысцкая актыўнасць кампенсуе звязаныя рукі ў галіне рэпрэсіўнай актыўнасці. Я тут узгадаю трапнае выслоўе спадара Сілікава, што маўчанне гармата ў нас кампенсуецца спевамі музаў. І вось гэтыя ідэалагічныя накачкі, якія адбываліся ў Віцебску, відавочна, не былі невыпадковыя. Гэта такое указанне чыноўнікам, увогуле дзяржаўным службоўцам, не занадта ўспрымаць на веру тыя мэсэджы пра лібералізацыю, якія часам транслююцца пераважна замежным назіральнікам. Гэта было такі указанні, што у прынцыпе правілы гульні не змяняюцца, толькі часова робіцца больш, магчыма, больш складана. Апазіцыя ж удала карыстала той фармат, які мог быць магчымым, і дастаткова трапна узнавіла гэты фармат ланцугоў, якія ў час былі даволі папулярныя, пасля трошкі былі падзабыты. А ўлады сілу сваю прадэманстравалі, але ў прэвентыўным фармаце. Гэта была дэманстрацыя без ўжывання тых спецсродкаў, якія былі падрыхтаваны. Юр, вось вы сказалі наконт пісьменнасці арганізатараў, але такое ўражанне было, што розныя ўдзельнікі акцыі насамрэч дзейнічалі не паводле загаду арганізатараў, а паводле розных сцэнароў. Вось адны, большасць, на заклік Віктара Івашкевіча сапраўды стварылі гэты шыхт в находніках ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Другая група моладзі на чале з Артурам Фінкевічам спрабавала прайсці на Кастрычніцкую, але павярнула, патрапіўшы на шыхт АМАПу. Яшчэ нейкая моладзь правяла шоу спалення партрэтаў прэзідэнта, і, дарэчы, арганізатары расцанілі гэта шоу як правакацыю. Вось, на ваш погляд, такая разнастайнасць дзеянняў, яна ўзмацніла ці аслабіла эфект ад акцыі? Вы трапна заўважылі, што насамрэч падчас адной гэтай акцыі на Дзень волі адбылося некалькі акцию. Безумоўна, гэта звязана з тым, што аргкамітэт правядзення Дня волі в этом годзе, ён быў створаны ў межах адной палітычнай структуры. Сапраўды, розныя сценары, розныя сцягі былі заўважныя. Арганізатары з партыі БНФ, былі сцягі руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вельмі шмат было сцягоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расцяжкі маладога фронта, гэтай новай арганізацыі «Маладая Беларусь». Ну, у гэтым спецыфіка Дня волі, гэта ж не толькі свята гістарычная, традыцыйная, але і такое знакавае сімвалічны пачатак палітычнага сезону. То гэта было своеасаблівае такое дэфіле палітычных сілаў, тых, хто будзе ці збіраецца вызначаць сітуацыю на палітычнай сцэне, напэўна, на яе правым фланге. Ну і гэта наклала свой адбітак, сапраўды, у межах адной акцыі адбывалася некалькі сценароў. Хтосьці ішоў на Кастрычніцкую, хтосьці, мабыць, на Бангалор збіраўся. Ось, як бы самі арганізатары вынайшлі ўзнаўленне гэтых ланцугоў. Што да эфекту, наколькі гэта паўплывала, ну, напэўна, некая інфармацыя да насельніцтва такім чынам была данесеная, што вось такія-то палітычныя сілы ёсць, яны не зніклі. Я прыгадаю, што на Радыё Свабоды напярэдадні акцыі гаспадар Роўда адзначыў, што сэнс гэтай акцыі – это выключна адлюстраванне наяўнасці палітычнай апазіцыі ў краіне, што само па сабе немала. Ну і падчас акцыі гаспадар Івашкевіч, калі заклікаў людзей вось выстраіцца ў ланцуг, ён так як бы і сказаў: «Давайте пакажам, што мы ёсць, што нас шмат». А астатнія сценары, яны адбыліся, мабыць, так трошкі маргінальнымі, трошкі паза межамі мейнстріма вось такой акцыі. Андрей, а як вы ацэньваеце вось гэтую разнастайнасць? Яна ўсё ж такі ўзмацніла ці аслабіла эфект? Бо, ну, ўсё ж такі, калі праводзіцца дэманстрацыя, то это акрамя ўсяго іншага і дэманстрацыя, так бы мовіць, палітычнай моцы арганізатараў. А тут вось пэўныя элементы гэтай дэманстрацыі фактычна не падпарадкоўваліся арганізатарам і дзейнічалі па нейкіх сваіх, можа, часам рызыкоўных сцэнарах. Па-першае, трэба ўлічваць, што у арганізатараў нема якаснай гукаўзмацняльнай апаратуры. Як толькі з'яўляецца якасная гукаўзмацняльная апаратура, я адразу ўлады канфіскуюць. Максімум, што яны дазваляюць пранесці нешта такое ці правесці нешта такое мінімальнае. В адсутнасць гукаўзмацнення арганізатары любой дэманстрацыі ў Менску, яны не здольныя даносіць свае пасланні да ўсіх удзельнікаў гэтай дэманстрацыі. Так было і на гэты дзень волі. Там было такое гукаўзмацненне, што чуваць было там, ну, тым, хто стаяць у бліжэйшыя дзясяткі метраў. А тыя людзі, хто стаяць трохі далі, яны ўвогуле не чуюць, што там гавораць. Там Івашкевіч заклікаў. А пасля ўжо там нешта вусна ў вусна. Там перадаюць, што вот там Івашкевіч заклікаў выстраіцца ў ланцуг. Які ланцуг? Дзе? У якім месцы выстраіцца? Так чаму так адбываецца? Улады наўмысна не даюць таго ўзмацнення. Яны робяць стаўку на дэзарганізацыю гэтых масавых акцый. Таму што яны лічаць, што, па-першае, людзі, калі яны не ведаюць, што рабіць, яны нічога не робяць. Па-другое, што яны лічаць, што тады ў людзей узнікае зло на арганізатарах. Ах, вот яны не змаглі забяспечыць гукаўзмацнення. Хаця насамрэч яны не могуць ніяк яго забяспечыць. У гэтай сітуацыі ёсць другі бок. Аднойчы сітуацыя можа выйсці з-пад усякага кантролю. Таму што тыя людзі, якія вот не чуюць, што там да чаго заклікаюць арганізатары, што куды там хто вядзе, яны дзейнічаюць тады так, як самі гэта разумеюць. І таму непазбежная та самаарганізацыя падобных масавых акцый. Пакуль на іх выходзіць там 3-4 тысячы чалавек, яна набірае адны формы. Тое значыць, што адны стаюць у ланцугу, другія там паляць тыя партрэты, якія так усім абрыдлі, трэція там ідуць кудысьці, думаюць, што трэба, як заўсёды хадзілі ў цэнтр, трэба і зараз прарывацца ў цэнтр. Але уявіць сабе, што гэтая масавая акцыя аднойчы большая, тады гэта прыводзіць проста да таго, што людзі кіруюцца нейкімі сваімі інстынктамі. От інстынкты кажуць ісці на прарыв, яны ідуць на прарыв. Інстынкты кажуць разбягацца і таптаць, яны ідуць разбягацца і таптаць. Што да самаарганізацыі, гэтай непазбежнай самаарганізацыі, то ў гэты раз тое, што адбывалася, людзям відавочна падабалася. Я там вот быў, гаварыў з людзьмі, яны ўсе былі страшна задаволеныя тым, што тут кіламетр праспекту быў адпанаваны нацыянальнымі сцягамі, адны стаялі, другія махалі, трэція хадзілі. І водгукі пасля ў інтэрнэце былі таксама вельмі прыхільныя. Усе ўдзельнікі казалі, што ў цэлым спадабалася. Напярэдадні акцыі 25 сакавіка ўлады правялі сапраўды маштабную кампанію запалохвання і прэвентыўнага ціску на многіх апазіцыйных актывістаў у Менску і ў рэгіёнах. А ў самы дзень акцыі ў сталіцы была сканцэнтраваная проста неймаверная колькасць амапу і спецтэхнікі. Ну, вось было такое ўражанне, што ўлада рыхтуецца, ну, я не ведаю, ці то да рэвалюцыі, ці то да новай плошчы. Такая падрыхтоўка была, ну, прям скажам, неадэкватнай той падзеі, якая адбылася. Чаму? Чаму такая, ну, на першы погляд, можа, я памыляюся, чаму была такая неадэкватнасць, Андрэй? Ну, вы маеце рацыю, Юры, падрыхтоўка была фантастычная, былі, як раней, снайперы, былі десяткі аўтазакаў на відавоку, каб людзі бачылі, што іх чакае. У гэтым годзе ўлады падрыхтавалі яшчэ абсалютную навінку на бульвары Мулявіна. Нашы журналісты назіралі падрыхтаваныя спіралі Бруна. Это значыць такія маткі калючай проволакі, якімі можна было б перагарадзіць праспект, каб людзі не ішлі ў цэнтр. Вот тут у гэтым недапушчэнні прыходу ў цэнтр мне бачыцца ключавая логіка дзеяння лукашэнкаўскага апарату. Вот прарваліся б людзі ў цэнтр, сумнеў закраўся. А ці настолькі моцная сістэма, калі тут 4000 дэманстрантаў могуць прарвацца ў цэнтр? Гэтая дэманстрацыя сілы, яна патрэбная для падтрымання градусу страху ў грамадстве. На градусе страху дыктатура трымаецца, а да таго ж цяпер мы маем у гэтым годзе сітуацыю, калі папулярнасць уладаў іх на эканамічнай палітыкі, яна падае. Крызіс ён зачапіў людзей. Заробкі ўпалі ўжо на траціну, літаральна за 3 месяцы, у даляравым выражэнні. І ў гэтым сэнсе прыклад апазіцыі, ён можа быць заразны. У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Гішпаніі Мігель Марацінас у часе візіту ў Мінск выступіў за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск». Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Мінску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. 1 красавіка яе прадставяць на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Пытанне аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Дзень волі 2009. Высновы і перспектывы». Мы ведаем, наколькі прыярытэтным для дзяржавы з'яўляецца фінансаванне спецслужбаў, всіх гэтых праваахоўных органаў, шматлікіх унутраныя войскі, служба бяспекі прэзідэнта і гэтак далей. І паміж гэтымі службамі яно пастаянна ідзе як бы канкурэнцыя, да? хто з іх больш патрэбны, каму патрэбныя новыя бюджэты на новую тэхніку. І трэба ведаць, што ў Беларусі, як у нацысцкай Нямеччыне, як мы ведаем, ёсць канкурэнцыя паміж гэтымі службамі, яны адна другой не падпарадкоўваюцца і варагуюць. І на гэтым як бы рэжым будуе сваю ўстойлівасць, на канкурэнцыі вось гэтых не раздзялення ўлады, а раздзялення службаў спецыяльных. Я думаю, што пэўныя асяродкі ў Міністэрстве ўнутраных справаў магчыма сутыкнуліся з тым, што ёсць пагроза альбо скарачэнне бюджэта, альбо сапраўды нехто пачаў пытацца, вось мы там у 2006 годзе закупілі спіралі Бруна, а яны на складах пыляцца, да? То есть, вось гэтая ведамасная зацікаўленасць у тым, каб не дапусціць скарачэнне бюджэту менавіта для сваёй службы, я думаю, што ва ўмовах фінансавага крызіса ўладу ёсць патрэба фінансаваць менавіта тыя спецслужбы, тыя гвалтоўныя сілы, якія сапраўды патрэбныя, не распыляць сродкі на нешта непатрэбнае. У справаздачах дзе-небудзь адзначана, што там прывезены АМАП і ўнутраныя войскі з такіх-то гарадоў, задзейнічаныя такія-то спецсродкі, няхай яны там нейкім засадным палку стаялі, да, але вось як бы тэхніка выкарыстоўваецца, бюджэты засвойваюцца, трэба павялічваць гэтыя бюджэты, бо вы бачыце, наколькі яны як бы радыкальныя, гэтыя пазіцыянеры. Вось і мэсэдж гэты адрасаваны не столькі грамадству, столькі цэнтру ўлады, які прымае рашэнне, што, дзескаць, не абрызайце нам фінансаванне, вы сідзіце не на штыках вайсковых, а на дубінках, наколькі гэта і незручна. А некі прэвентыўны эфект супраць магчымых будучых акцый, як бы застрашэння, ну, магчыма, гэта так само і мела месца, хоча з іншого боку, ну, наколькі гэта стратэгічна абгрунтавана дэманстраваць вось наяўнасць калючага дроту, ну, ж, якбы, магчыма, архітэктары гэтых будучых сацыяльных пратэстаў, які з пэўнай верагоднасцю могуць адбыцца, гэтыя арганізатары зараз якбы проста вырашаюць задачу, як праводзіць шэсць у сітуацыі, калі раскручваецца спіралі Бруна. З вайсковага пункту гледжання не зусім правільна праводзіць такую дэманстрацыю новых сродкаў. Андрей Дынько ўжо сказаў пра тое, што папулярнасць улады падае, што вось гэтая акцыя адбылася на тле глыбокага эканамічнага і фінансавага крызісу. І вось так прыгадваецца, што напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, калі ў Савецкім Саюзе і ў Беларусі таксама быў крызіс, далёка не ўсе з дзясяткаў тысяч удзельнікаў апазіцыйных акцыяў былі насамрэч апантаныя ідэямі нацыянальнага адраджэння. Хтосьці пратэставаў супраць крызісу, хтосьці супраць камуністычнай улады, супраць несправядлівасці і гэтак далей, гэтак далей. Але БНФ тады здолеў, так бы мовіць, надаць, накінуць гэтым пратэстам сваю палітычную форму, стаць фокусам і выразнікам масавых пратэстных настрояў. Вось наколькі гэта атрымалася ў сёлетняй акцыі на Дзень волі? Ці прыцягнула яна, так бы мовіць, новых людзей, якія, скажам, год таму і не цікавіліся ёю, а зараз, магчыма, выйшлі на яе не таму, што прасякнуліся ідэаламі 25 сакавіка, а таму, што жыццё кепскае, заробкі падаюць, заводы зачыняюцца і гэтак далей. Юр? Я б сказаў, што фінансава-эканамічны крызіс яшчэ не так сур'ёзна адбіўся на Беларусі, крызіс яшчэ не такі цяжкі. Напэўна, найбольш высокая ягоная ступень, яна яшчэ наперадзе. Асобныя лозунгі сацыяльна-эканамічнага характару на гэтай акцыі яны былі, але яны не былі такім асноўным зместам акцыі. Все ж такі гэта чэй свята з пэўнай палітычнай афарбоўкай. Мне падаецца, што штучна спрабаваць ось такі сацыяльны пратэст у сувязі з эканамічнымі цяжкасцямі нерэальна і спробы такія малаперспектыўныя. Калі штосьці такое будзе адбывацца, то это будзе хутчэй падобна на пары. Гэтым даволі сур'ёзным коштам это будзе адбывацца. Я думаю, што сацыяльныя пратэсты, яны будуць спантанныя, і яны народзяць новыя палітычныя сілы ці новых лідэраў. Так што я думаю, што сацыяльныя пратэсты, яны наперадзе, і іх суадносіны з палітычнай апазіцыяй, гэта вялікае пытанне. Да таго ж, я не думаю, што гэтыя пратэсты будуць падобныя на тое, што мела месца на пачатку 90-х. Это, хутчэй за ўсё, не будуць дэманстрацыі рабочых, там, смазак і МТЗ. Больш пэўна, гэта будзе падобна на акцыі падманутых укладчыкаў. Ўсё ж такі, не такая зараз у нас эканоміка, якая была вось у Савецкім Саюзе, калі недахоп заробку на канкрэтным прадпрыемстве звязвала непасрэдна партыі і ўрад. Ну, так што гэтыя будучыя пратэсты, яны будуць, я думаю, у іншай форме, і гэта будзе сур'ёзным выклікам як для уладаў, так і для палітычных партій. Традыцыйна лічыцца, што у левых сацыяльная рыторыка больш моцна, але мне падаецца, што якраз такі правыя партыі блізкія да разумення прычынаў крызісу, які зараз у Беларусі, і самых сродкаў канвертацыі гэтага крызісу ў палітычны пратэст. Андрей, вось Юрый сказаў, што ўжо, можа, адыходзячы ад уласна тэмы 25 сакавіка, што ёсць вялікае пытанне суадносіна ў палітычнай апазіцыі і магчымых будучых сацыяльных пратэстаў. Магчыма, я так зразумеў яго думку, што яны будуць не пад сцягамі партыйнай апазіцыі, пад некімі іншымі ці наагул без сцягоў. Вось на гэтае вялікае пытанне ў вас які адказ? Сацыяльных пратэстаў не будзе, калі іх не падрыхтуе і не арганізуе палітычная апазіцыя. Так як іх нема ў многіх тых краінах, дзе бушуе эканамічны крызіс, але дзе нема палітычных сіл, зацікаўленых у арганізацыі такіх масавых пратэстаў, тады ўсё абмяжоўваецца, як Юрый сказаў, разрозненымі, стыхійнымі і палітычна нязначнымі акцыямі кшталту пікетаў абманутых укладчыкаў. Андрей, я вас перапыню, прабачце. Ну, справа ў тым, што для таго, каб нейкая апазіцыя арганізавала такого рода пратэсты, яна павінна быць аўтарытэтнай. І аўтарытэтнай не толькі ў коле сваіх прыхільнікаў, а аўтарытэтнай ў коле тых самых, ну, хаця б абстрактна, аўтарытэтнай ў коле патэнцыйных удзельнікаў гэтых пратэстаў. А 25 сакавіка хіба не паказала ступені тай аўтарытэтнасці? Палітычны аўтарытэт, Юры, гэта не нешта нязменнае. Гэта тое, што зарабляецца. І палітычныя пратэсты, яны ўзнікаюць не ад таго, што хтосьці мае нейкі аўтарытэт, а яны ўзнікаюць ад таго, што ёсць арганізаваная палітычная сіла, якая на гэта працуе, якая дае гэтую ідэю, якая закладае для гэтага ўмовы. У Шушкевіча ў 92-м годзе быў вялізны палітычны аўтарытэт, а ў 93-м яго ўжо не стала. Палітычны аўтарытэт — гэта нешта вельмі плыннае. Лукашэнка робіць усё, каб не дапусціць на сёння да рабочых на заводаў, да служачых у банках і да кіроўцаў у аўтапарках ніякіх палітычных арганізатараў, акрамя сваіх. Ёсць вялікая, добра арганізаваная, добра аплочаная ідэалагічная вертыкаль, яна дзейнічае штодзён. Да будучых пратэстаў Юры Чавусаў мае рацыю, калі згадвае пра тое, што ўвогуле доля прамысловых рабочых то ў нас скарацілася за апошнія 15 гадоў і вельмі аслабла іх ідэнтычнасць. Калі ў канцы савецкага часу рабочыя яшчэ адчуваліся гегемонамі, цяпер жа ўжо яны размыліся ў нейкім такім больш агульным паняцці народу. Так што вот народ там не зразумее, народ хоча, народ не прызнае. Гэты дзень волі відавочна было, што прыйшлі перадусім пенсіянеры і моладзь, студэнцкая школьная моладзь. Значыць, тыя групы, якія пачуваюць сябе найбольш вольнымі ад грамадскага кантроля, яны не баяцца наступстваў удзелу ў акцыях. Тады як найманыя работнікі баяцца выходзіць на падобныя акцыі, і выпадак з Мар'янай Груздзіловіч яшчэ раз нагадаў усім, што можа быць з вамі, калі вы будзеце браць удзел у палітыцы на баку тых, хто не ва ўладзе. Андрей, ну вось я все ж таки вяртаюся до гэтай вашай думкі. Вот на гэтым тыдні, здаецца, у адным са сваіх выступаў Александр Мілінкевіч, дарэчы, разважаючы на конт вось удзелу апазіцыі ў перамовах улады і Европы, сказаў, што з кшталту таго, што ну у нас вось такое месца, так бы адпаведнае нашай сіле, што мы слабыя. І ён сказаў, што мы нават апошнім часам яшчэ больш аддаліліся ад народа у параўнанні з тым, што было яшчэ некалькі гадоў таму. Так вось, перакладаючы гэта на мову нашай з вамі размовы, ён канстатаваў, што аўтарытэт апазіцыі нават падае, незалежна ад таго, што крызіс ідзе. Вы не згодны з гэтай тэзай? Бачыце, Мілінкевіч тут у гэты раз зараз пабыць самакрытычна, бо апазіцыя — гэта ён. Як бы ён тут не гаварыў, што от ёсць партыі палітычныя, а от тут ёсць асобна рух за свабоду, апазіцыя — гэта ён. Ён быў яе лідарам. Што да аўтарытэту апазіцыі, вялізны прапагандысцкі апарат дзейнічае на тое, каб аўтарытэт гэтай апазіцыі падрываўся. Ну, ці можа расці аўтарытэт апазіцыі, якая зброю набірае, якая сваю краіну палівае брудам за мяжою, якая хоча, каб было чым горш, тым лепш. Ну, гэта ж немагчыма. А з другога боку, у пэўны момант гэты аўтарытэт можа пачаць раптам расці, калі раптам з'явіцца палітычны лідар, які зможа аб'яднаць палітычныя патрабаванні, сацыяльныя чаканні, палітычныя патрабаванні і новую эканамічную праграму. На сёння наша апазіцыя сапраўды слабая в эканамічных пытаннях. Мусіць, з яе ўлоння вырасці нешта новае, што перафарматуе і мову апазіцыі, і яе логіку, яе дзеянняў, і што можа прывесці да зменаў. Сацыяльныя пратэсты, неарганізаваныя палітычнымі сіламі, яны, канешне, адбываюцца, але лёс гэтых пратэстаў звычайна не зайздросны пра адсутнасці палітычных структур. Самі эканамічныя цяжкасці, якія могуць справакаваць сацыяльныя пратэсты, не павінны быць вельмі сур'ёзнымі. Я думаю, ўсё ж такі, што гэтыя эканамічныя абурэнні боку насельніцтва, яны будуць спантанныя. Іншая справа, што ёсць шанец на тое, што гэтыя пратэсты ўсё ж такі могуць быць скарыстаныя палітычнымі структурамі. Хаця, ведаеце, здаецца мне гэта ўсё такое гаданне, мне падаецца вельмі трапнае ўсё ж такі меркаванне спадара Дынько адносна змянення сацыяльнай самаідэнтыфікацыі тых працоўных. Да? Няма таго працоўнага чалавека, які там на пачатку 90-х выходзіў на плошчы да будынка дома ўраду, і той працоўны смаза, ну, мабыць, стары супрацоўнікі, якія яшчэ адчуваюць нейкую там датычнасць да такого працоўнага калектыва, які спрымаецца як і палітычны суб'ект. А маладыя працоўныя там, якія атрымліваюць неблагія заробкі, а зараз чаму гэты заробкі зменшыліся і няма чым плаціць за крэдыт, яны ідэнтыфікуюцца не як пралетарыі, а як атрымальнікі вось гэтага крэдыту ў нейкім банку. Да? І адпаведна гэта накладае свой адбітак на стаўленне да таго, што можна патрабаваць у улады і я думаю, что все ж таки это будет уплывать на атомизацию этих протестов. Некие локальные выступления не выльются в больше широкий агульнонациональный протест. Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали политолог Юрий Чавусов и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вел передачу Юрий Дракохруст. Як? Новая передача Сергея Дубовца. Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага. Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Шаноўныя слухачы, вечаровыя эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.